Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 11-ը, օրը չորեքշաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը նշում է հիմնադրման 85-ամյակը։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուզանա Խաչատրյանի հետ զրուցել է մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Ընթացիկ տարին հոբելյանական է Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի համար։ Արցախի մայր թատրոնը նշում է հիմնադրման 85-ամյակը։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուզաննա Խաչատրյանի հետ զրույցում շենքային պայմանների եւ սեփական բեմ ունենալու թեման շրջանցելու փորձերը ձախողվեցին։ Այդ բացն իրեն զգացնել է տալիս թատրոնի կատարած յուրաքանչյուր քայլին։ Մեր թատրոնի այսօրվա դրությունն առավել շատ ոդիսական է հիշեցնում, քան ստեղծագործական կամ առավել ևս թատերական կյանք ու մթնոլորտ։ Յուրաքանչյուր նոր ներկայացման ձեռնարկ ենթադրում է անորոշությունների կծիկ, որի Արիադնայի տարբերակը դեռ չի գտնվել։ Մշտական բեմ չունենալը հանգեցրել է ընդհատ փորձերի ու բնականաբար երկար ընդմիջումներով ներկայացումների, իսկ նման պայմաններում խաղացանկի ու ներկայացումների հստակ ժամկետների մասին խոսելն էլ անիմաստ է։ Այդուհանդերձ Ստեփանակերտի Պետդրամ թատրոնը շարունակում է մաքարել ու խիզախել, հանդես գալով հայ եւ համաշխարհային դասականների ստեղծագործությունների բեմադրությամբ։ Հոբելյանն էլ հարուստանցյալի ու ավանդույթների արժևորմամբ փորձելու են ամրակետ դարձնել ընթացքի ու ապագա մտահղացումների համար։ Յուրաքանչյուր տարի կարևոր է թատրոնի համար, որովհետև յուրաքանչյուր տարին է ստեղծագործական աշխատանք կատարվում է, իհարկե տարից տարի լինում են տարբերություններ կապված շենքային պայմանների, տեխնիկական հնարավորությունների, ֆինանսական հնարավորությունների հետ։ Գիտեք, հիմա թատրոնը իր շենքում չէ, մենք արդեն 2012 թվականից Մշակույթի և Երիտասարդության պալատում ենք և այդ թվականից սկսած հետ աճի ապրում թատրոնի ստեղծագործական կյանքը, որովհետև խանգարող հանգամանքներ շատ կան, թե փորձերի, թե պրոֆեսիոնալ ներկայացումներ անելու, և հաշվի առնելով պետք է առավել կարևոր է հենց հոբելյանական տարում ենք մենք վերհիշում անցած հաջողությունները, անցած ստեղծագործական վերելքները և այն կարևոր թվականները և այն կարևոր մարդիկ, որոնք մեծ գործունեություն են ունեցել թատրոնի զարգացման ամրապնդման գործում, և ինչու հենց այսօր առավել պետքա դա կարևորենք որպես հոբելյանական տարի, որ մենք հասկանանք, թե ժամանակին, երբ հրամայականները աշխարհի այլ էին, երբ թվում էր, թե շատ ավելի բարդ էր այն ժամանակ մշակութային վերելքներ գրանցել, բայց արի ուտես, որ այն ժամանակներում թատրոնը շատ-շատ ավելի եւ անհամեմատ բարձր մակարդակում էր, թե ստեղծագործական, թե տեխնիկական հնարավորություններով։ Մենք ուզում ենք հիշել այդ ամենը եւս մեկ անգամ, որ այս նույն ժողովուրդը կես դար թատրոնի հավատարիմ հանդիսատեսն է եղել եւ համարյա ամեն օրը կապված էր թատրոնի հետ, թատրոնը նրանց ապրելակերպի մի մասն էր եւ այսօր դա բացարձակ բացակայում է։ Մենք ուզում ենք հոբելյանական տարում կարևորել մարդկանց և մեր մեծ դերասաններին և այսօր ավագ դերասաններին, որ կան արժանահիշատակ ժողովրդական արտիստներին, որոնք իրենց ստեղծագործական, իրենց պրոֆեսիոնալ դեր արտիստիզմով շատ մեծ դեր են խաղացել թատրոնի զարգացման գործում, և պետք է անպայման հոբելյանական երեկոն, եթե Աստծո հաջողությամբ կարողանանք իրականացնել այդ ամեն ինչը, նորից վերհիշել, նորից ամրապնդել, բայց մի կարևոր հանգամանք հիշելով, որ այս ամենը պետք է մեզ համար ապագա դառնա։ Այսինքն սա ոչ միայն պետք է թողնենք անցյալում, այլ դա պետք է հիշելով դարձնենք ապագայի մի մասը։ Խոսեցիք այն մասին, որ այդ թատրոնը հետընթաց է ապրում, Երևանի օրինակը հիշեցի, անընդհատ ինչ-որ նոր նյուանսներ են մտցնում թատրոնի խաղացանկում, այսինքն կապելով ավելի շատ թատրոնը ժամանակակից կյանքի հետ, մշակվում են նոր սցենարներ եւ այլն, ինչը գրավում է երիտասարդներին եւ թատրոնը կարծես հանդիսատեսի պակաս չի զգում։ Մեզ մոտ ինչպիսի խաղացանկ ունի թատրոնը եւ ինչպիսի ծրագրեր ունեք կապված նոր սցենարների մշակման խաղացանկում, նոր թեմադրությունների հետ ընդգրկման առումով։ Ասել թե Երևանի թատրոնները այսօր հանդիսատեսի խնդիր չունեն, միանշանակ չեմ համաձայնվի, որովհետև Երևանում էլ այսօր այդ տենդենսը կա, որ թատրոնը մի տեսակ դուրս է մնացել մարդկանց կյանքից, իհարկե այն մասշտաբներով չի ինչ-որ մեզ մոտ։ Դուք ճիշտ եք նկատել նաև այն տենդենսը, որ այսօր փորձում են ինչ-որ նոր բաներ բերել, նոր սցենարներ, նոր ոճեր, նոր մեկնաբանություններ, որպեսզի վերին հանդիսատես։ Սա մեր մասին չէ, որովհետև մենք այսօր ամենամինիմալ բաները, որ պետք է թատրոնին, թատրոնը չունի խաղացանք։ Թատրոնը նախ պետք է ունենա խաղացանք։ Իսկ խաղացանք ստեղծելը հավատացեք հեշտ բան չի, երբ դու չունես բեմ, երբ դու չունես մշտական բեմ, երբ դու չունես ֆինանսական կայունություն, շատ դժվար է այս պայմաններում կայուն խաղացանք ունենալը եւ հանդիսատեսին մշտապես թատերական մթնոլորտում պահելը։ Բայց այն, որ կարեւոր է նոր բան ասելը, իհարկե սա թատրոնի ամենաառաջին խնդիրն է։ Մի սխալ տենդենց կա եւ թատրոնը իր ընկալումից, իր գաղափարից մի տեսակ դուրս է մնացել։ Մենք պետք է նաեւ դրան ուշադրություն դարձնենք, որ հանկարծ չհեռանանք թատրոնից։ Մնանք թատրոնի մեջ եւ հենց այդտեղ փորձել նոր բաներ անել։ Իհարկե թատրոնը պետք է լինի հետաքրքիր։ Եթե թատրոնը հետաքրքիր չլինի, ես խոսում եմ ոչ թե առանձին ներկայացումների մասին, այլ տվյալ թատրոնը պետք է հետաքրքիր լինի։ Եթե չեղավ հետաքրքիր, ուրեմն մենք հանդիսատեսին ասելիք չունենք, որովհետև գիտենք, հիմա մենք այն դարում ենք ապրում, որ 3 տարեկան երեխայից սկսած մինչև բարձագիտակցություն ունեցող մարդիկ շատ ավելի մեծ հետաքրքրություններ ունեն թե ինտերնետային ոլորտում, թե հեռուստատեսության, այսինքն մենք հիմա մի դարում ենք ապրում, որտեղ զարմացնելու կարիք չկա եւ չպետք է փորձենք զարմացնենք, այլ պետք է լինենք հետաքրքիր, պետք է լինենք նորովի եւ սրան հասնելու համար դեռ իհարկե մենք երկար ճանապարհ ունենք, բայց միտքը միշտ կա եւ կարելի է շատ հետաքրքիր բաներ անել։ Օրինակ մենք տեսնում ենք, որ ներկայացումից ներկայացում թեկուզ բավականին մեծ ընդմիջումներով, դա իր պատճառներն ունի իհարկե, մենք տեսնում ենք, որ հանդիսատեսը նորից նոր շունչ է առնում եւ սա մեզ շատ ոգեավորում է։ Այսօր ինչ բեմադրության վրա եք աշխատում։ Հոկտեմբերի 1-ից սկսեցի 2 ներկայացումների վրա աշխատել։ Առաջինը դա Թենեսի Ուիլյամսի «Կատուն շիկացած տանիքին» այդպիսի դրամա կա, շատ հետաքրքիր ասելիքով, լուծումներով, կերպարներով, իր ասելիքով ամբողջովին արդիական է։ Այդ պիեսում խոսում է մարդկային ամենախորը եւ ամենապարզ փոխհարաբերությունների մասին, սկսված ընտանեկան, ամուսնական, հիվանդությունից եւ այս բոլոր կարեւոր խնդիրները, որ այսօր մեր հասարակության մեջ առկա է, մենք կտեսնենք այդ պիեսում եւ հուսով եմ, որ բեմադրող ռեժիսոր Մարիա Կարապետյանը կկարողանա գտնել այն հետաքրքիր լուծումը եւ շեշտադրումները, որոնք կազդեն մեր հանդիսատեսին։ Երկրորդ ներկայացումը, որը կլինի մանկական, բայց փորձում ենք այնպես անել, որ ինքը գրավի ոչ միայն մանուկներին, այլ նաև հեքիաթ սիրող մեծահասակներին, կլինի Գրիմ եղբայրների «Սպիտակաձյունիկը» եւ 7 թզուկները, իհարկե համատեղված Գրիմ եղբայրների այլ հեքիաթների հետ։ Բեմադրող ռեժիսորը կլինի Յունոն Ամալենկոն, Երևանից հրավիրված դերասանուհի ռեժիսորը, որ աշխատում է մեր թատրոնում, բավականին հետաքի մտածող ռեժիսորը եւ նոր շունչ, նոր ասելիք, գեղեցիկ գույներով կներկայացնի այս հեքիաթը եւ վստահ եմ, որ մեր փոքրիկ հանդիսատեսին այն բավականին նոր բան կտա եւ դաստիարակության եւ գեղեցիկի եւ լավի դրականի հետ կապված եւ իհարկե 17 թվականին նախատեսում է 85-ամյակի հոբելանական միջոցառումը, իսկ 18 թվականին պլանները շատ մեծ են, մոտ 5 նոր ներկայացման ծրագրեր ենք նախատեսում, եթե ամեն ինչ լավ լինի, կփորձենք իրականացնել։ Ինչպես տեղեկացրեց Գեղարվեստական ղեկավար Ռոզաննա Խաչատրյանը, չնայած սուղ միջոցներին, վերջին տարիներին Ստեփանակերտի Վարան Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը համալրվել է նոր դերասաններով, ինչը նրա համոզմամբ թարմ ասելիքով ու նոր գաղափարներով ներկայանալու նախադրյալներից է։ Դուք լսեցիք Վանիկ Նովիկովին։ Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Սոցիալիզմ գործող Արարատ հիմնադրամը սկսել է Շահումյանի շրջանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի շենքի շինարարությունը։ Շինարարության համար հիմնադրամն ավելի վաղ դրամահավաք է կազմակերպել, որը շարունակվում է նաև այսօր։ Աշխատանքի այս փուլում վերանորոգվում է շենքի տանիքը Ինչին կհաջորդեն շենքի ջերմամեկուսացման մի վերանորոգման աշխատանքները, որոնք իսկ անհրաժեշտ են շենքում պատշաճ կերպով աշխատանքներ իրականացնելու և միջոցառումներ կազմակերպելու համար. Սա շատ ուրախալի նորություն է, շենքը կարևորագույն շինություն է ամբողջ շրջանի համար. Այստեղ են անցկացվում շրջանի մասշտաբով բոլոր կարևոր իրադարձությունները, բարձրաստիճան հյուրերի հետ հանդիպումներն այստեղ են կազմակերպվում, խոսելով շենքի վերանորոգման նշանակությունից, մեծ զրույցում նշեց Շահումյանի շրջանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Մարինե Սողոմոնյանը. Հիշում ենք, որ շինարարությունը փուլ առ փուլ կընթանա և մենք կունենանք բարեկարգ շենք ամբողջ շրջանի համար. Շենքի վերանորոգումը մեծ խթան կլինի նաև կենտրոնում գործող ժողովրդիկների համույթի Կարի խմբակի աշխատանքների համար, ընդգծեց մեր շրջանի վարչակազմի ղեկավար Հարութ Մնացականյանի խոսքով, Արարատ հիմնադրամի այս նախաձեռնությունը շատ ողջունելի է։ Ազգի պետության մասին պատկերացնում ենք կազմում նրա թողած հիշողությամբ, նրա մշակութային պատկերով։ Ասում ենք 12-ից 13-րդ դարի Հայաստան և պատկերացնում ենք այդ ժամանակ կառուցված հրաշալի խաչքարերն ու եկեղեցիները։ Մշակույթն այն ունիվերսալ միջոցներից մեկն է, որ թույլ է տալիս ազգին ներկայանալ, մնալ պատմության մեջ ու շփվել այլ ազգերի մշակույթների հետ։ Այս համատեքստում Քարվաճարի մշակույթի տան շենքի վերանորոգման դերն անչափ մեծ է։ Ընդգծել մեր զրուցակից իր խոսքում, համոզմունք հայտնելով, որ մի քանի տարի հետո բոլորս հիանալու ենք այն աշխատանքով, որ այսօր է կատարվում։ Իսկ այժմ մենք պետք է կարողանանք ճիշտ կազմակերպել վերանորոգման աշխատանքները, փուլ առ փուլ առաջնայինի երկրորդայինի անցնելով։ Շահումյանի շրջ վարչակազմն ու անձամբ ես պատրաստենք ամեն հարցում աջակցի դիմել Արարատ հիմնադրամին, անփոփոխ Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարը։ Տեղեկացնենք, որ Արարատ հիմնադրամը ծրագրում է ամբողջությամբ բարեկարգել Շահումյանի շրջանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնի շենքը, հնարավորություն ստեղծել ավելացնել կենտրոնում գործող խմբակների և կազմակերպող միջոցառումների թիվը։ Խոսափողի մոտ էր Թամար Գրիգորյանը։ Այս Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ։ Լսենք խճանկար էջը։ Վերադարձրեք ձեռքերին գեղեցկությունը։ Գեղեցիկ ձեռքերը եւ ընդհանրապես ձեռքերը մշտապես ենթարկվում են արտաքին միջավայրի ազդեցությանը, քամուն, ցրտին, արևին եւ այլն։ Եվ այս ամենը վնասում է մաշկը։ Ինչ պետք է անել ձեռքերի փափկությունը, նրբությունը, գեղեցկությունը պահպանելու համար։ Ամենից առաջ ձեռքերը պետք է լվանալ օճառով եւ տաք ջրով։ Խիստ կեղտոտված ձեռքերը պետք է լվանալ հատուկ խոզանակով, որը լավ մաքրում է մաշկն ու եղունգները, իսկ հետո անպայման խոնավացնող սնուցող քսուկ կսել։ Բանջարեղենից, վաղահաս կարտոֆիլից կեղտոտված ձեռքերը հիանալի մաքրվում են, եթե լվացվելուց հետո ձեռքերը 5 րոպե պահեք քացախաջրի մեջ, 1/2 լիտր ջրին 1 ճաշի գթալ քացախ։ Իսկ չմաքրված հատվածները տրորեք չեչակարով կամ կիտրոնի կեղևով։ Շատ լավ մաքրում է նաև բուսայուղի մեջ թաթախված բամբակը։ Իսկ հետո ձեռքերը լվացեք մի քանի կաթիլ անուշադրի սպիրտ խառնաստակ ջրով ու օճառով։ Շատերին անհանգստացնում է ձեռքերի քրտնարտադրությունը։ Այդ տհաճությունից ազատվելու համար խորհուրդ է տրվում լվացվելու ջրին անուշադրի սպիրտ ավելացնել 1 լիտր ջրի 1 թեյի գթալ հարաբերությամբ։ Իսկ եթե քրտնարտադրությունը առատ է, կարելի է օրական 2 անգամ ձեռքերի համար սառը լոգանք պատրաստել ջրին քացախ ավելացնելով։ Եթե ձեռքերի մաշկը թեփոթվում է, կորցրել է փայլը, քնելուց առաջ տաք ջրով ու սոդայով լոգանք պատրաստեք 1 լիտր ջրի 1 թեյի գթալ սոդա, ավելացնելով մի քիչ օճառ կամ էլ կտավատի սերմի եփուկ։ Եթե ձեռքերին չոր կոշտուկներ են առաջացել, պետք է ձեռքերը շոգեհարել շատ օճառ ավելացրած տաք ջրի մեջ, իսկ հետո հերթագայել շատ տաք ու շատ սառը լոգանքները։ Կոշտ խոզանակով լավ տրորեք կոշտուկն ու քսուկ կսեք։ Մի քանի այդպիսի գործողություններից հետո կոշտուկը կվերանա։ Եթե ձեռքերին բացի կոշտուկից նաև ճաքեր են առաջացել, խորհուրդ է տրվում քնելուց առաջ 2%-անոց սալիցիլա քսուկ տարածել ձեռքերին, հետո ձեռքերին թանձիվ դնել կամ մաքուր կտոր, վրայից թուղթ դնել և վիրակապով փաթաթել։ Ձեռքերի ճաքճքած մաշկի համար շատ օգտակար է նաև երիցուկից, եղեսպակից, լորենու ծաղկից պատրաստված թուրմերով տաք լոգանքները։ Այդ լոգանքներից հետո նույնպես պետք է ձեռքերին քսուկ տարածել։ Պետք է խնամքով մշակել նաև եղունգները, քանի որ դրանք կարող են շերտատվող ու շուտ կոտորտվող լինել։ Նման խնդրի առկայության դեպքում խորհուրդ է տրվում ձեռքերին հետևյալ քսուկը տարածել. 10-ից 15 գրամ քացախ, 20 գրամ գլիցերին, 40 գրամ ջուր։ Ինչ որ գործ անելիս պետք է օգտվել ռետինե ձեռնոցներից։ Ամանները լվանալու կամ լվացքի համար նախատեսված միջոցները փափկացնում են եղունգները, քանի որ եղունգների վրայից լվանում են պաշտպանիչ յուղի շերտը։ Իսկ եթե օրգանիզմում վիտամինների անբավարարություն կա, եղունգների վրա կարող են սպիտակ բծեր առաջանալ։ Դրանց պատճառը կարող է լինել նաև ոչ ճիշտ խնամքը։ Երբեք եղունգներով կափարիչներ մի բացեք, իսկ լաքը հարթ ու գեղեցիկ լինելու համար այն կսելուց առաջ մի թափահարեք։ Հիշեք, եղունգները գեղեցիկ տեսք են ունենում, եթե խնամված են։ Make it. Կարծիքն է եթերում, մեր եթերաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ֆրանսուա Մորիակը, ֆրանսիացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Լուսիեն Լելոնգը, ֆրանսիացի մոդելավորող, արդյունաբերող, Մոյսեյ Մարանսը, ամերիկացի քանդակագործ, Վալերի Ակոբովը, ուկրաինահայ բնանկարիչ, գրող, թարգմանիչ, Ամիտաբ Խբաչյանը, հնդիկ դերասան և քաղաքական գործիչ, Նինե Տոդավոլին, իտալացի դերասան, Արթուր Արիստակեսյանը, ռուսաստանցի և մոլդովացի հայազգի սցենարիստ, ռեժիսոր, օպերատոր, Շոն Պատրիկ Ֆլեներին, Ակումով իռլանդացի, ամերիկացի կինոդերասան։ Կարծիքահաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։